صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند بھی شرما گیا جب آ گیا بتحا کا چاند چاند بھی شرما گیا جب آ گیا بتحا کا چاند حق تو یہ ہے نور حق دکھلا گیا بتحا کا چاند حق تو یہ ہے نور حق دکھلا گیا بتحا کا چاند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم پر کیا احسان اس کی ذات نے دونوں عالم پر کیا احسان اس کی ذات نے قسمت کونین کو چمکا گیا بتحا کا چاند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلمتیں سب مٹ گئی اور کفر غارت ہو گیا ظلمتیں سب مٹ گئی اور کفر غارت ہو گیا روشنی عالم میں ہو پھیلا گیا بتحا کا چاند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلیاں رحمت کی اٹھی بارشیں ہونے لگی دونوں عالم کی فضا پر چھا گیا بتحا کا چاند دونوں عالم اس کے صدقے اس کے قربان کر دیے دونوں عالم اس کے صدقے اس کے قربان کر دیے خود خدا بندے جہاں کو آ گیا بتحا کا چاند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے اعمال سے ڈر کھا کے جاؤ حشر میں عرش سے اعمال سے ڈر کھا کے کیا ہو حشر میں بات ہر بگڑی ہوئی بنوا گیا بتحا کا چاند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند بھی شرما گیا جب آ گیا بتحا کا چاند حق تو یہ ہے نور حق دکھلا گیا بتحا کا چاند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ